Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Zaostrzenie sankcji i wzmocnienie obrony. W Brukseli odbyła się dyskusja na temat wtargnięcia rosyjskich dronów do Polski. Wicepremier, szef MSZ, odniósł się do sprawy uszkodzenia budynku mieszkalnego w Wyrykach. Rozpoczął się proces księdza, w którego mieszkaniu rok temu zmarł młody mężczyzna. Konieczne zaostrzenie sankcji na Rosję i wzmocnienie europejskiej obrony. Takie przesłanie płynie po dyskusji w Unii o wtargnięciu rosyjskich dronów do Polski. Rozmawiali o tym w Brukseli ministrowie do spraw europejskich krajów członkowskich. This was not a mistake. To nie była pomyłka. Tak duńska minister do spraw europejskich Marie Bierre skomentowała wtargnięcie rosyjskich dronów do Polski. Russia is a threat. Rosja jest zagrożeniem i musimy być bardziej zdeterminowani. Determination. Po pierwsze, jeśli chodzi o obronę, stąd propozycja zbudowania muru antydronowego na wschodniej flance. Ma być on stworzony przy technologicznym i finansowym wsparciu Unii. Jest też i drugi wniosek, mówił o nim komisarz do spraw rozszerzenia Marta Kos. Musimy podnieść koszty prowadzenia wojny, zaostrzając sankcje na Rosję i tych, którzy jej pomagają. Chodzi m.in. o całkowite embargo na import rosyjskiej ropy. W tej sprawie rośnie presja na Słowację i Węgry, które jako jedyne w Unii ją kupują. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Premier Radosław Sikorski odniósł się do sprawy uszkodzenia budynku mieszkalnego w Wyrykach. Moja definicja ruskiej onucy to ktoś, kto próbuje z Rosji zdjąć odpowiedzialność za skutki prowokacji dronowej przeciwko Polsce, napisał szef MSZ w mediach społecznościowych. Do sprawy odniósł się też premier. Łapy precz od polskich żołnierzy, napisał Donald Tusk. Jak podkreślił, odpowiedzialność spada na autorów dronowej prowokacji, czyli Rosję. Na dom w Wyrykach mogły spaść szczątki rakiety wystrzelonej z polskiego F-16, która próbowała strącić lecący bezzałogowiec. Pocisk miał awarię układu naprowadzania i spadł na budynek, nie powodując eksplozji głowicy. Straż Pożarna prowadzi inwentaryzację schronów i miejsc schronienia. Ich listę można znaleźć na stronach Komendy Głównej Straży i Komend Wojewódzkich. Warto się z nią zapoznać. Miejsca, gdzie można bezpiecznie się schronić, mogą być różne, mówi kapitan Tomasz Stachyra. To może być budynek o trwałej, dobrej konstrukcji. To mogą być miejsca parkingowe w budynkach. No różnego rodzaju miejsca schronienia, które myślę, że teraz częściej mogą być nawet wykorzystane przy zdarzeniach pogodowych. To też są dobre miejsca, gdzie możemy się schronić. Informacje o tym można znaleźć także za pomocą aplikacji schronystraż.gov.pl. Ma ona formę interaktywnej mapy. Sąd Okręgowy w Warszawie zgodził się na zatrzymanie i doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Będzie to 9. próba przesłuchania byłego ministra sprawiedliwości. Zdaniem Zbigniewa Ziobry Trybunał Konstytucyjny zobowiązał sąd do zaniechania działań wobec niego. Sąd nie podzielił tego stanowiska, mówi sędzia Anna Ptaszek. Sąd Okręgowy wskazuje, że wydanie takiego postanowienia uderza w zasadę legalizmu, w zasadę trójpodziału władzy i na pewno Trybunał Konstytucyjny w polskim ustroju nie stanowi supersądu, który ma prawo ingerować w działalność innych organów, w tym organów sprawujących wymiar sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro ma zostać doprowadzony na posiedzenie komisji 29 września. Rozpoczął się proces księdza Krystiana K. z diecezji sosnowieckiej. W mieszkaniu duchownego ponad rok temu zmarł młody mężczyzna. W sądzie rejonowym w Sosnowcu stawiło się 4 świadków, którzy zostali przesłuchani. Na miejscu nie pojawił się jednak oskarżony duchowny. Mimo że proces odbywa się bez udziału dziennikarzy, udało mi się porozmawiać z prokuratorem Wojciechem Kanią. Powiedział on, że dziś został odczytany akt oskarżenia, a duchowny odpowie łącznie za 3 przestępstwa. Pierwsze dotyczy posiadania znacznej ilości substancji psychotropowych. Drugie przestępstwo związane jest z udzielaniem substancji psychotropowych, jak również innej substancji, której posiadanie jest legalne, a zarazem spowodowanie w ten sposób nieumyślnie śmierci zmarłego pokrzywdzonego. Jeżeli chodzi o trzeci zarzut, prokuratura z uwagi na uszanowanie woli najbliższej rodziny zmarłego nie informuje konsekwentnie i tak będzie aż do zakończenia procesu. Zapytałem też obrońcę duchownego, mecenasa Arkadiusza Ludwiczka, jak oskarżony ustosunkował się do zarzutów. Nie przyznaje się w ogóle do żadnego z postawionych zarzutów. Wyjaśnienia do celu tego złożę w późniejszym etapie. Jak udało mi się ustalić, proces może potrwać wiele miesięcy. Kolejne terminy rozpraw wyznaczono na 30 września i 28 października. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, pod wieczór miejscami rozpogodzenia, miejscami przelotne opady, a na wybrzeżu oraz na krańcach wschodnich może zagrzmieć. Wysoko w Tatrach już deszcz ze śniegiem i śnieg. Na termometrach od 15 do 18 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich od 13 do 15.

11 minut po 19. Tu rotacja w programie Trzecim Polskiego Radia. Dobry wieczór. Nasza wspaniała dzisiejsza jubilatka na początek naszego spotkania. Hounds of Love. Ta płyta obchodzi dziś swoje 40 urodziny. Kate Bush ma kilka wspaniałych albumów, ale ten jest z nich wszystkich chyba najbardziej wpływowy, najsłynniejszy i zawiera największe przeboje. Utwór tytułowy to za nami. Usłyszałem tę piosenkę dziś rano w Zapraszamy do Trójki. No i przez chwilę się zawahałem, ale potem pomyślałem, cóż szkodzi powtórzyć. Powtórzyliśmy więc, a jak czas pozwoli, to jeszcze do Hounds of Love dzisiaj wrócimy. Tymczasem Thundercat przed nami. Thundercat, czyli Steven Brunner, wirtuoz gitary basowej i bardzo wyrafinowanych rozwiązań harmonicznych, o czym zapewniają znacznie tęższe muzykologicznie głowy niż moja. Wczoraj wydał dwa nowe single i słuchając ich pomyślałem, a kiedy ja właściwie usłyszałem o nim po raz pierwszy? I to było chyba właśnie wtedy. Heartbreaks and Setbacks, 2013 rok i jego płyta Apocalypse. No ale skoro ma nowe utwory, to musimy je koniecznie sprawdzić. Przynajmniej ten jeden teraz. I wish I didn't waste your time. Thundercat. I'm I taki właśnie tytuł nosi to nagranie. Jedno z dwóch nowych nagrań Thundercata. Drugie nosi wdzięczny tytuł Children of the Baked Potato i towarzyszy mu w nim znakomita Remy Wolf. Ale nie chodzi tu o dzieci, które wychowały się na pieczonych ziemniakach, a o jazzowy klub Baked Potato w Los Angeles, w którym zarówno Thundercat, jak i rzeczona Remy Wolf spędzili sporo czasu i dobrze go wspominają. A to już Jens Lekman ze znakomitej nowej płyty On a Pier on the Hudson. That's how you leave me standing. You order a cab and go. You let me hug you and I should refuse, but I don't. And behind the New York skyline, the Tsar Bomba explodes. I imagine the heat wave approaching, how a that swallows me whole. Szwedzki duet Jens Lekman i towarzysząca mu w tym nagraniu Matilda Sargren, On a Pier on the Hudson. Jeden z bardziej takich nośnych, tanecznych, przebojowych fragmentów pięknej płyty Songs for Other People's Weddings. Jak twierdzą znawcy jednej z, no być może najlepszej płyty Jensa Lekmana od wielu, wielu lat. Płyty też wyjątkowej, ponieważ to taki album, który dokumentuje ponad 130 przyjęć weselnych, na których Jens Lekman zagrał dla swoich fanów na przestrzeni lat. No a teraz ułożył to w taki koncept album, który ilustruje jego podróż po świecie właśnie w roli tego weselnego grajka, który przy okazji komponuje dla swoich fanów piękne piosenki. Będziemy do tej płyty na pewno jeszcze na antenie Trójki powracać, i to nieraz. A teraz, jak to często w rotacjach, będziemy co nieco buszować na antypodach. Ten zespół to jedna z najgorętszych nazw stamtąd, w tamtych rejonach w ostatnim czasie. Są z Nowej Zelandii i nazywają się Balu Brigada. A to jest rzecz z ich jeszcze ciepłego debiutanckiego albumu Portal, Sideways. Jeśli komuś osłuchał się już nowy, lekki, łatwy i przyjemny album Royal Otis, to być może ta płyta jest odpowiedzią. Portal, Balu Brigada i z niej singlowe Sideways to za nami. A to jeszcze jedna nówka, tym razem z Australii. Stella Donnelly. Does no harm that ta muzyka jakieś właściwości uspokajające, relaksyjne, dla mnie przynajmniej. Stella Donnelly, Feel It Change, to jest singiel, który zapowiada jej trzeci album, Love and Fortune. Mam cichą nadzieję, że ten album będzie trochę bardziej podobny do albumu pierwszego niż drugiego, ale czy tak faktycznie się wydarzy, no to muszę jeszcze na to poczekać około 2 miesięcy. Mam nadzieję, że coś jeszcze Stella w międzyczasie nam na temat tej płyty zdradzi. Zaroiło się ostatnio nowych płyt zespołów z 5-literową nazwą, która zaczyna się na S, a kończy na E. Najpierw Suede, zaraz potem Shame, no a teraz do tego grona dołączają Self. No i tym sposobem z Australii w pewnym sensie przefruwamy do Europy, bo choć Self z Australii się wywodzą, to ten album, swój drugi w karierze, nagrali w słynnym studiu Abbey Road w Londynie. Album Breaking Into Heaven i z niego za nami Strange Romance. No a tych gentlemanów znamy doskonale, bo to przecież Metro. Czekamy już bardzo na ich nowy singiel, ale w międzyczasie można ich złapać na koncertach już w tym tygodniu. Ruszają w trasę, m.in. Toruń, Łódź, Bielsko-Biała, a później jeszcze Kraków, Wrocław, Białystok. No i pewnie w międzyczasie ta nowa piosenka. Ale wracamy jeszcze do tej starej, spadając Metro w rotacji. Owin nie wolno. tobą na samą Metro. Tak grali na swojej epce wydanej w 2023 roku, Spadając. No a wkrótce nowa muzyka i koncerty. A skoro przy koncertach jesteśmy, chwilę później po metrze w trasę i to pod patronatem Trójki rusza duet, choć na scenie kwartet Blauka. Kilka dni temu wystąpili na Great September w Łodzi, no a od 12 października w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie i na końcu w Warszawie. Wykorzystam te informacje, by zagrać moją ulubioną piosenkę z ich ostatniej płyty, Figura Lichtenberga. Blauka w rotacji na kilka tygodni przed rozpoczęciem trasy promującej ich ostatni album Volta i moja ulubiona z tej płyty, Figura Lichtenberga. To za nami, a przed nami, no mógłbym udawać, że to kolejne nagranie, to też polski artysta, bo pan nosi łudząco znajome nazwisko Zygadlo, ale tak naprawdę jest ze Szkocji. Na imię ma Rudy. Kiedyś już słuchaliśmy tej piosenki w rotacji, bo jest bardzo ładna, ale teraz ukazał się cały album z tym singlem, więc przypomnijmy ją sobie. Eurasia, taki tytuł nosi to nagranie, a płyta to Oco Fiction. Rudy Zygadlo. Tell me, are you waiting to be found? Or are you on your way to Istanbul? Or are you stuck in the departure lounge? Or maybe flying from someone's arms to find your other half in a mobile. Chyba troszkę zasłuchany w Davida Byrna, ale to żaden zarzut. Rudy Zygadlo i Eurasia to za nami, a to już nasza płyta tygodnia. W tym tygodniu to International brytyjskiego tria Saint Etienne, The Go-Betweens. Saint Etienne i The Go-Betweens. Z naszej płyty tygodnia International Sarah Cracknell wsparta tu przez postać chyba najlepiej znaną fanom brytyjskiego popu lat 80. To był Nick Hayward, niegdyś z grupy Haircut 100. Zespół Saint Etienne, jak już w rotacji nieraz padło, kończy właśnie swoją karierę, wspaniałą karierę, i to zawsze powód do spojrzenia na cały ich dorobek. Wczoraj w audycji GH+ całą godzinę poświęcił im Grzegorz Hoffman, ale ja dzisiaj nie odmówię sobie powrotu do jednej z najładniejszych piosenek. To będzie utwór Hobart Paving, wydany ponad 30 lat temu, ale proszę usiąść wygodnie i posłuchać tego krystalicznego głosu Sary Cracknell, śpiewającej nieskazitelnie śliczną melodię. Saint Etienne w rotacji. Just like a